Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 grudnia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o wybuchu na łódzkich Bałtach, spotkaniu, do którego jednak nie doszło przy okazji szczytu w Brukseli i zatrzymaniu przez rosyjską FSB 7 dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego, którzy mieli planować ataki terrorystyczne. Dwaj policjanci i strażak zostali ranni podczas eksplozji, do której doszło wieczorem w jednym z łódzkich bloków na Bałtach. Przyjechali, by pomóc jednej z mieszkanek. Podczas interwencji w jednym z bloków, gdzie interweniowali strażacy w związku z pomocą jednej z osób, która wzywała pomocy w tym mieszkaniu, w zasięcie policji weszli do mieszkania, zostali tam kobiety, która wzywała pomocy. W oczekiwaniu na przyjazd pogotowia ratunkowego doszło do nieznanego na chwilę obecną wybuchu. Informuje Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Policjanci i strażak mają niegroźne dla życia poparzenia dłoni i twarzy. Po eksplozji ewakuowano mieszkańców budynku w sumie około 60 osób. Związek Miast Polskich nie zgadza się na nowelizację kodeksu wyborczego w takim kształcie, w jakim została przyjęta wczoraj późnym wieczorem przez Sejm, a wkrótce będzie rozpatrywana przez Senat. W uchwale przyjętej podczas uroczystego zgromadzenia ogólnego związku samorządowcy zwracają się do senatorów i prezydenta z apelem o zmiany w kodeksie. Zastrzeżeń mają sporo. W przypadku kadencyjności zwracamy uwagę, że zgodnie z opiniami legislacyjnymi, którymi dysponuje sam parlament, ograniczenie biernego prawa wyborczego jest możliwe tylko poprzez zmianę konstytucji. Ten apel dotyczy jeszcze kwestii JOW-ów. Tu zwracamy uwagę, że to jest de facto zmniejszenie szans komitetów obywatelskich, komitetów niepartyjnych. Dalej kwestia tego nieszczęsnego głosowania korespondencyjnego. Tu jest jakby przywrócenie bariery dla niepełnosprawnych. Mówi dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski. Przyjęte przez Sejm przepisy wprowadzają dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wydłużają kadencję samorządów z 4 do 5 lat, wprowadzają jednomandatowe okręgi w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, wprowadzają też zmiany w składzie Państwowej Komisji Wyborczej, przewidują, że kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie wskazywał szef MSWiA, likwidują możliwość głosowania korespondencyjnego. Jeszcze nie wiadomo, kiedy tymi przepisami zajmie się Senat. Przy okazji szczytu unijnego w Brukseli nie doszło do spotkania szefa Rady Europejskiej z nowym polskim premierem. Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że zaproponował spotkanie Mateuszowi Morawieckiemu i liczył, że uda im się spotkać, ale nie dostał odpowiedzi. Ujawnił, że zaproponował spotkanie Morawieckiemu w liście gratulacyjnym. Liczyłem, że się spotkamy, ale nie dostałem odpowiedzi na tę sugestię. Mam nadzieję, że na przyszłych Radach Europejskich albo być może w Warszawie, jeśli dostałbym zaproszenie, będę miał okazję porozmawiać dłużej z premierem Morawieckim, mówił były polski premier. Oddalono wnioski rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Sprawą zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że kompetencje prezydent stolicy i komisji weryfikacyjnej są zbliżone, ale nie takie same. Tym razem chodzi o 4 złożone przez prezydent Warszawy wnioski. Jolanta Turkowska wie więcej na ten temat. Hanna Gronkiewicz-Wals złożyła wnioski twierdząc, że ratusz i komisja weryfikacyjna pozostają w sporze kompetencyjnym, zajmując się tymi samymi nieruchomościami. Dzisiejsze postanowienia NSA są identyczne jak te z początku października, kiedy sędziowie rozpatrujący pierwsze z wniosków prezydent stolicy uznali, że oba organy nie wchodzą w spór i każdy z nich ma prawo prowadzić w ramach swoich uprawnień własne równoległe postępowania. Dzisiejsze rozstrzygnięcia skomentował Sebastian Kaleta z komisji weryfikacyjnej. Hanna Gronkiewicz-Wals z takimi wnioskami de facto chciała podważyć w ogóle możliwość działania komisji, tak jakby tej ustawy nie było, co było oczywiście absurdem, co dostrzegł również Naczelny Sąd Administracyjny. W sprawie nie wypowiada się stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy, komentując na początku października poprzednie postanowienie NSA, przyznała, że rozstrzygnięcie jest zadowalające. Jesteśmy organem, a jak jesteśmy organem, to jesteśmy zobowiązani, o czym wielokrotnie mówiłam, do współdziałania. Współdziałamy, ale nie tylko my mamy współdziałać z komisją, ale komisja ma współdziałać z nami. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskiej działa na podstawie ustawy z marca tego roku. Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa informuje o zatrzymaniu 7 dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego, którzy mieli planować ataki terrorystyczne w różnych miejscach publicznych. Według oświadczenia FSB, cytowanego przez agencję Interfax, domniemani terroryści Państwa Islamskiego zostali zatrzymani w środę i w czwartek w Petersburgu, gdzie zamierzali przeprowadzić w weekend serię zamachów. Policja przechwyciła wielką ilość materiałów wybuchowych, broń automatyczną, amunicję, a także książki o treści ekstremistycznej, podano w oświadczeniu FSB. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

przez to przejść. A może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie będzie woda tu wpłyn, wpłyn na mnie. Na szerokie wody nie będzie winę mą zmyj, wskaź ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie będzie wodą na młyn, bądź na mnie. Mrozu. Szerokie wody. To druga nowość na miejscu 29. Trzecia nowość. Krzysztof Zalewski szykuje płytę z piosenkami Czesława Niemena. Przyjdź w taką noc 28. Zalewski, przyjdź w taką noc, Czesława Niemena na miejscu 28. Tak patrzę na to zestawienie i myślę sobie, że od 35 lat mogło nie być takiej sytuacji, że 7 nowości z rzędu, bo 3 nowości w poczekalni i 4 nowości w notowaniu w pierwszej 30. To będzie ostatnia. Na 27. Nie czekaj, Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysoki chmur, nadziei flara na szkle.

Ed Sheeran, Perfect. 3 tygodnie na liście, 4 oczka do góry na miejsce 25. 16-letni fan listy Szymon głosuje na top wszechczasów, słuchając listy i pyta, jaki według mnie utwór zwycięży w tym roku. Jak zwykle ten sam. Tak to by mi wygląda, chociaż nie, widzę, że tam są, bardzo ciekawie się zanosi. Za 2 tygodnie i 2 dni trójkowy top wszechczasów, proszę już głosować, jeśli nie oddali państwo jeszcze głosów. 24, Anita Lipnicka and the Heads. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Płyniemy w noc przez neonów deszcz, pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja, w urojonym imperium gdzieś na mapie. Tak, to raj, Anita Lipnicka and the Heads. Koncert Anity i zespołu w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 23, aha. Thank you.

Jest noc. Most, Kazik i kwartet Proforma, 20 tygodni na liście, dziś na 16, na 15 Katasza, Hej. Katasza, Hej, 9 tygodni na liście, dzisiaj na 15, 14, Depeche Mode. I felt better, I've been up all night, I can feel it coming, the morning light. Take cover. Will you cover me? Way up here with the northern lights. Beyond you and me. Dreamt of us in another life. One we've never reached. Depeche Mode i utwór zatytułowany Cover Me, 12 tygodni na liście, z 12 na 14. Na 13 Kazik i kwartet Proforma, raz jeszcze Nie dali ojce. To przy okazji pozdrowienia dla wszystkich, którzy komentują listę na twarzaku.